Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 5 kwietnia, jest 6. Serwis Trójki przedstawił Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezydent Ukrainy przyjeżdża z oficjalną wizytą do Polski. Będzie mu towarzyszyła pierwsza dama. Będzie nowe świadczenie dla osób z dużym stopniem niepełnosprawności, zdecydował rząd. Polskie Radio pozywa wydawcę tygodnika Newsweek i jego redaktora naczelnego. To wydarzenie ważne zarówno dla Ukrainy i Polski. Tak wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie ocenia ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko. Dziś ukraińska para prezydencka będzie w Warszawie. W planie jest spotkanie z władzami, ale też z Polakami i Ukraińcami mieszkającymi w naszym kraju. Zdaniem eksperta wizyta będzie mocnym potwierdzeniem zacieśnienia stosunków między Warszawą i Kijowem. Z ukraińskim ekspertem rozmawiał Paweł Buszko. Wołodymyr Fesenko podkreśla, że poprzednie dwie zrealizowane od czasu pełnowymiarowej agresji zagraniczne wizyty Wołodymyra Zełenskiego miały charakter roboczy. Obecny status oficjalnego wyjazdu podnosi rangę wydarzenia. To bardzo symboliczne. Jest to potwierdzenie tego, że obecnie Polska jest dla Ukrainy jednym z najbliższych i najistotniejszych sojuszników. Anonsowane tematy rozmów to bezpieczeństwo, współpraca gospodarcza, ale też kwestie historyczne. Zdaniem ukraińskiego eksperta ważna część rozmów dotyczyć może perspektyw polsko-ukraińskiego sojuszu. Nie tylko w planie współpracy politycznej, ale też wspólnych obronnych projektów, a także możliwego współdziałania w regionie Europy Środkowej i przestrzeni poradzieckiej. Według politologa ukraiński prezydent wyrazi też podziękowania dla Polaków za przyjęcie ukraińskich uchodźców. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rząd przyjął rozwiązanie wprowadzające nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością. W przypadku osób wymagających największego wsparcia wyniesie ono 200% renty socjalnej, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Czyli niemal około 3200 zł. To jest to nowe nasze świadczenie, które wydyskutowaliśmy podczas wielu debat ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami. Nowe świadczenie będzie wypłacane od stycznia przyszłego roku. Polskie Radio pozywa niemieckiego wydawcę Newsweeka oraz redaktora naczelnego tygodnika Tomasza Sekielskiego za kłamliwą i haniebną wobec Polskiego Radia publikację z 14 marca tego roku. Chodzi o wydanie, które zostało opatrzone okładką z tytułem Szczujnia zabija, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio nie może się godzić na takie szkalowanie dobra instytucji, godności pracowników, godności współpracowników i ich rodzin. Nie może się godzić na używanie określenia szczujnia, jeszcze w dodatku w zestawieniu z czarnym, agresywnym psem na pierwszym planie i mając jeszcze na względzie metody wzięte z najgorszych stalinowskich czasów. Pozew został złożony wczoraj w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Polskie Radio żąda przeprosin w wersji papierowej i internetowej oraz zadośćuczynienia na cele charytatywne, 500 tysięcy złotych na klinikę Budzik oraz 500 tysięcy na Caritas Polska. Finlandia już oficjalnie w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jej flaga powiewa przed kwaterą główną NATO w Brukseli. W belgijskiej stolicy odbyły się wczoraj uroczystości związane z przyjęciem Finlandii jako 31. kraju członkowskiego Sojuszu. Więcej o tym w relacji Beaty Płomeckiej. Wciągnięcie flagi Finlandii na maszt było ostatnim punktem uroczystości. 31 flag powiewa razem jako symbol naszej jedności i solidarności, mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Stoimy tutaj razem, tak jak chronimy się wzajemnie w imię zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Granica sojuszu z Rosją wydłużyła się o ponad 1000 kilometrów. Wschodnia flanka i region Morza Bałtyckiego zostały wzmocnione, mówił prezydent Finlandii Sauli Niinisto. Era neutralności się zakończyła, zaczęła się nowa era. Finlandia ma zagwarantowane bezpieczeństwo, wzmocniona jest stabilność w regionie. Teraz czas na Szwecję, bo jak mówił fiński przywódca, bez niej członkostwo Finlandii w NATO nie jest kompletne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szwecja, która wraz z Finlandią złożyła wniosek o przyjęcie do NATO, jeszcze musi poczekać, bo zastrzeżenia zgłasza Turcja. Donald Trump nie przyznaje się do winy. Były prezydent USA został formalnie postawiony w stan oskarżenia w związku z przekazaniem w 2016 roku byłej gwieździe porno 130 tysięcy dolarów za milczenie. Po przejściu procedury rejestracji Donald Trump został zwolniony. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.

I od razu telefony się rozdzwoniły. Jeszcze nic nie powiedzieliśmy, a proszę bardzo, już jesteście, drodzy państwo, z nami. 2 2 i 7 3, to bardzo cieszy. Jak to nie powiedzieliśmy nic? Panie Radku, ja to się tak nie zgadzam z panem. Nie rozbudowaliśmy jeszcze naszego wejścia związanego oczywiście o tym dzisiaj, o czym dzisiaj będziemy mówić w programie. Proszę pana, dochodzą mi głosy, że ludzie nas lubią. Wie pan? No i co pan jak na to? Jak pan to skomentować? To tylko i wyłącznie... No, że oczekujemy tego, że nas zaczną kochać. Jak dzisiaj mówimy o miłości. No jak już tak, lubią, panu podegrałem. To powinni kochać. No prawda, właśnie. To chociaż prawda. Podobno lubić jest trudniej niż kochać. Dzisiaj o miłości trochę, ale tej wyznawanej miłości. Dzisiaj trochę o miłości tej internetowej, właściwie takiej, której decyzje zapadają, że ludzie będą razem w aplikacjach randkowych. Ciekawe, czy państwo korzystają z takich, a może są pary. Ja na przykład moją żonę poznałem przez gadu-gadu. To było, proszę, znaczy poznałem. To było jakiś czas temu. No, zaczęliśmy takie pierwsze drobne kroki stawiać. Przypominam, że gadu-gadu to była aplikacja tekstowa raczej, z tego co pamiętam. Proszę pana, bo my się musieliśmy najpierw nagadać. Najpierw nagadać, a potem dopiero zobaczyć. Teraz jest odwrotna kolejność. Najpierw się człowiek ogląda, a potem dopiero rozmawia. No bo przecież te współczesne aplikacje przede wszystkim są oparte o zdjęcia, więc najpierw oczami, a potem umysłem poznajemy tę osobę. 80% użytkowników najpopularniejszej aplikacji randkowej to, uwaga, mężczyźni. Panie mają więc w czym wybierać. Panowie muszą liczyć prawie na cud, by zostać wybranym przez konkretną kobietę. Jak to jest z tym wyborem? Jak my dobieramy się wzajemnie? Wczoraj mówiliśmy o przeciwnościach i poszliśmy tym trupem. Poszliśmy tym tropem. Chociaż nie jeden trup na drodze miłości się pojawił. To prawda. Nie jeden wypadł z szafy, prawda, też przy okazji tej miłości, tych poszukiwań. To jest właśnie freudowskie, proszę pana. No, także tak, zachęcamy państwa do udziału, do tworzenia tego programu. Będzie nam szalenie miło, jeśli ktoś się zabierze z nami jak pasażer. Byle nie na gapę do 8:45. Proszę wsiadać, drzwi zamykać. To pora na trójkę. Belongs to you and me, so let's take a ride and see what's

Zapraszał Tomasz Miara. Na miejscu szóstym tej listy grupa Myslowidz, o której powiedzieliśmy słówko w utworze Latawce. Z Myslowic, ale też kobieta, głos kobiecy się pojawił. Wszystkie narkotyki świata to jest tytuł najnowszej płyty, a miłość to narkotyk przecież. No jakże, proszę pana, bez tego nie da się żyć, to jest tak uzależniające. Ale miłość to nie uczucie, tylko postawa i o tej postawie dzisiaj porozmawiamy, chociaż, no wiadomo, zaczyna się amorem, czyli strzałą, która przebija nas na wylotnie marsze. No i właśnie dlatego Heart of Stone, czyli Dave Stewart już teraz pojawia się na antenie Trójki. Wspaniały. Dwie dwójki, siedem trójek, państwa wspomnienia miłości, jak się poznali nasi słuchacze z drugą przy połówką. Przy jakim utworze na przykład się poznali? Zostawcie nam go pod dwie dwójki, siedem trójek.

Służby zabezpieczają wizytę prezydenta Ukrainy w Polsce. Wołodymyr Zełenski odwiedzi dziś Warszawę. Spotka się zarówno z prezydentem Andrzejem Dudą, jak i premierem Mateuszem Morawieckim. Powitanie ukraińskiej pary prezydenckiej zaplanowano przed południem. Jak zapowiada stołeczna policja, należy się spodziewać utrudnień w ruchu przede wszystkim w centrum. Policjanci radzą zrezygnować z jazdy samochodem i wybrać komunikację publiczną. Służby proszą także o wszelkie informacje o zagrożeniach. Chodzi o dziwnie zachowujące się osoby, czy pozostawione bagaże na trasie przejazdu prezydenckich kolumn. A policja przypomina, że szczególnie podczas takich wydarzeń należy wykonywać polecenia funkcjonariuszy. Flaga Finlandii powiewa przed kwaterą główną NATO. Finlandia od wczoraj jest 31. krajem członkowskim sojuszu. Prezydent Sauli Niinisto powiedział podczas uroczystości, że wraz z wejściem do Paktu Północnoatlantyckiego zakończyła się era neutralności jego kraju. Podkreślił, że członkostwo oznacza większe bezpieczeństwo dla Finlandii oraz dla pozostałych państw sojuszniczych. Władze w Helsinkach złożyły wniosek o przyjęcie do NATO w maju ubiegłego roku w reakcji na rosyjską napaść na Ukrainę. Polskie Radio pozywa niemieckiego wydawcy tygodnika Newsweek oraz jego redaktora naczelnego Tomasza Sekielskiego. Chodzi o wydanie tygodnika, które ukazało się 14 marca. Zostało ono opatrzone szkalującą publicznego nadawcę okładką z tytułem Szczujnia zabija, gotowi na każdą komendę, funkcjonariusze mediów władzy nie cofają się przed niczym. W państwie PiS machina nienawiści niszczy ludzi. Pozew został złożony wczoraj w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Polskie Radio domaga się przeprosin, usunięcia artykułu oraz 1 000 000 złotych zadośćuczynienia na cele charytatywne. Pełny serwis o 7:00. Porze na trójkę, czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Piłkarze Legii Warszawa zagrają w finale Pucharu Polski. To już 2 maja na stadionie PGE Narodowym. We wczorajszym półfinale wojskowi wygrali w Kaliszu z drugoligowym KKS-em 1-0. Już w drugiej minucie decydującego o awansie gola strzelił Igor Strzałek. Trener Koszta Runiajcz miał mieszane uczucia po tym starciu, choć był zadowolony. We had not our best day. We didn't play... Nie był to jednak nasz najlepszy mecz. Nie graliśmy tak, jak chcieliśmy i nie udowodniliśmy naszej dobrej dyspozycji, tak jak to miało miejsce w sobotę. Widoczne było, że wielu piłkarzy jest po prostu zmęczonych. To żadna wymówka, to moje wrażenia. Rozegraliśmy ten mecz 72 godziny po rywalizacji z Rakowem. Spodziewałem się twardego starcia, ale nie sądziłem, że będzie aż tak wyrównane. Was not easy. So we expected a hard game. I didn't expect that it will be so exciting and so close. No, faktycznie było ekscytujące. Jeśli ktoś narzeka na poziom gry Legii z drugoligowcem, dla porównania wielki Bayern Monachium odpadł już w ćwierćfinale Pucharu Niemiec po porażce 1-2 z Freiburgiem. Dziś o 20:30 drugi półfinał Pucharu Polski. Górnik Łęczna zagra z Rakowem Częstochowa. Finał Pucharu 1000 drużyn odbędzie się, tak jak wspomniałem, 2 maja na Narodowym. Więcej o Pucharze Polski o 7:40. Czarne chmury zbierają się nad głową Bartosza Salomona, który niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy, a w zasadzie po meczu z Djurgården uzyskał pozytywny wynik testu antydopingowego. W próbce A Salomona wykryto zakazany chlortadlidon. Do czasu zakończenia sprawy ma piłkarz nie zostać zawieszony. A teraz już play-offy siatkarskie. Ruszyły ćwierćfinały Ekstraklasy Kobiet. Deweloper z Rzeszów pokonał Wolej Wrocław 3-2. Następny mecz 12 kwietnia we Wrocławiu. Natomiast BKS Bostik Bielsko-Biała wygrał z MKS-em Kalisz 3-2. Rozgrywająca BKS-u Julia Nowicka. To było super spotkanie do oglądania, do grania na pewno. Multum, myślę, siły obie drużyny zostawiły. Kalisz po prostu bronił już wszystkim, nogą, piętą. W pewnym momencie nie było możliwości prowadzić piłki do boiska, a na tym polega siatkówka. Była lekka frustracja, ale nie poddałyśmy się, nie złamało to nas i dlatego tym wygrałyśmy. Drugie starcie 11 kwietnia w Kaliszu. Na mecie drugiego etapu kolarskiego wyścigu dookoła kraju Basków pierwszy zameldował się Holender Ide Schelling i objął przewodnictwo w generalce. Tenisiści stołowi Dekor Glasu Działdowo przegrali finał Pucharu Etu. W rozgrywanym we Francji spotkaniu rewanżowym Dekor Glas uległ Hanebond Tennis de Table 1-3. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem zespołu z Działdowa 3-2.

Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your. Troszkę mocniej zagraliśmy. Na 18 minut przed godziną 7, ale to wszystko po to, żeby Państwa pobudzić, bo teraz zajrzymy w naszej ulubionej części programu, w portale. Zgodnie z zapowiedzią, to może Wielka Brytania na dobry początek. Proszę bardzo. Tutaj wraz z koronacją Kamila z królowej małżonki, bardzo mi się podoba to określenie. Królowa małżonka. Królowa małżonka. Tak można w sumie do siebie rano mówić, prawda? Królowa małżonko. Królu. Tak, tak, królu. Witamy. Dzień dobry. Powóz zajechał na przykład, tak? Możemy a, się a widzieć. Kiedy prawda? Wejdą sługi. No i wtedy dzieci małe wchodzą w takim orszaku. Zgadza się. Z kawą. Ale wraz z koronacją z królowej małżonki zostanie Kamila przemianowana na królową. Po prostu. Królową. Ale to jak? Tak przemalują się, ją, czy tak co? Tak się będą zwracać. Poddani. Żona króla Wielkiej Brytanii, Karola III, Kamila, nie będzie już nazywana królową małżonką. Taka jest informacja, która między innymi pojawiła się w tych portalach. No i też podobno zgodę na taki stan rzeczy. Musiał wydać król. Miała wyrazić jeszcze królowa Elżbieta. Także to wszystko oczywiście wedle tutaj całego no, zestawu pewnie zasad zostanie przeprowadzone, no bo wiemy, że to taka instytucja z zasadami, prawda? I wtedy wybuchła radość w Pałacu Buckingham, prawda? Cieszyli się Państwo. No piękna informacja. Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej i starej drodze życia pani Kamili i panu Karolowi. Przypominamy, że ta koronacja jest zapowiedziana na 6 dzień maja w opactwie westminsterskim w Londynie. Wraz z Karolem III koronowana będzie także jego żona. Będziemy świętować. My, proszę Państwa, o tym, co w kraju, bo z salonów przeniesiemy się do lasu i to naprawdę zupełnie. To będzie taki polski Dallas. Survival i animacja przyrodnicza w Lublinie będzie pierwszym takim kierunkiem studiów w Polsce. Nie ma go na żadnej innej uczelni, proszę Państwa. Studia te stanowić mogą doskonałe połączenie pasji z edukacją, mówi dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pan profesor Tomasz Mieczan. No właśnie, odnosząc się do tworzenia nowych kierunków studiów, pan profesor podkreślił, że jest to proces poprzedzony zawsze analizą rynkową i zapotrzebowaniem. Zwrócił uwagę, że rynek usług z zakresu survivalu i animacji przyrodniczej rozwija się w tej chwili bardzo dynamicznie w Polsce i w Europie i nie ma żadnych przeciwwskazań, wręcz przeciwnie, są tylko argumenty za, by taki kierunek powołać na uczelni, co niniejszym wydział czyni. Czyli ten kierunek będzie się nazywał jak? Survival i animacja przyrodnicza. Ja myślałem, że to całe życie i właściwie od wielu lat ten kierunek na wielu uczelniach jest prowadzony. To jest drugi kierunek każdego studenta. Że każdy student musi z jednej strony przetrwać w akademiku na przykład. To jest prawdziwa sztuka i szkoła survivalu. Ale też kiedy sesja się rozpoczyna, wtedy zaczyna się wielka kombinacja. Co z czego i jak ze sobą połączyć, żeby zaliczyć. Jak rozpalić ogień u profesora i pani profesor. No. Tak jest. Natomiast możemy uzupełnić tę ciekawostkę, bo to też jest związane z procesem edukacyjnym, tylko nieco wcześniejszym, bo znalazłem informację, że między innymi dzisiaj, czyli w środę, rusza w Łodzi rekrutacja do miejskich przedszkoli. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę pamiętać, że wnioski można składać do 12 maja. Jeśli miał ochotę ktoś jeszcze pobyć w przedszkolu, to proszę się jakby zapisać. Jest czas. Czas na to w Łodzi. I na koniec stawiamy bardzo odważne pytanie za naukowcami. Jak pan myśli, skąd naukowcy? Z Dallasu. Nie, z Illinoisu. Proszę pana, to obok Dallasu. Illinoisu, dobra. Czy wegańskie karmy dla psów mogą być pełnowartościowe? Widzi pan, to jest ważna sprawa, to jest problem światowy. I to może być pytanie Mina. Bo można podpaść tą odpowiedzią. No to ja pójdę za naukowcami. Oni uważają, że tak, niektóre diety wegańskie, dobrze zbilansowane, krótko gotowane i lekkostrawne, wie pan o co chodzi, są odpowiednie także dla psów. Ustalili naukowcy z Uniwersytetu Illinois w Urbana w Stanach Zjednoczonych. No i tym kończymy przegląd portali. Tak jest, a za moment przenosimy się właściwie do tego wątku, który towarzyszy nam od rana, czyli będziemy mówić o miłości, a właściwie o miłości we współczesnych, cyfrowych światach, miłości zdigitalizowanej. Dwóch prowadzących o cyfrowej miłości. No jakoś nam się to może uda. 13 minut i będzie siódma. Celować zbyt wysoko. Himalaje są piękne, ale Kubałówka jest też niczego sobie. Trzeba być realistą. Nie pomoże wiadro wody, gdy nie ma urody. Aha, żeby nie było, Ja to mówiłem nie jako mąż, tylko prywatnie, jako słuchacz. No to wiadro wody to może być czasami zdradliwe. Faktycznie jak człowiek tak zanurzy twarz w tym wiadrze, przemyje oczy, to może nagle się odwidzieć. Dziękujemy panie słuchaczu. Nie będziemy panie Marku mówili po imieniu, żeby nie został pan zdemaskowany panie Marku słuchaczu. Tak jest. Bardzo dziękujemy. 2 2 7 3 oczywiście w kwestiach miłosnych. Można je podnosić. Zarówno ten pierwszy utwór można wspomnieć, albo tę sytuację, jak się państwo poznali. Albo czy to już są te czasy, że poznali się państwo, na przykład korzystając z aplikacji randkowych, no bo one coraz częściej i coraz bardziej pozwalają dwóm połowom się zejść, bo tak to właśnie bywa w tym współczesnym cyfrowym świecie. A może to już ten moment w państwa życiu, że państwo się już nie rozpoznają na korytarzu mieszkania, jak się mijają, prawda? I odwracają głowę w drugą stronę. A może to jest ten moment, kiedy już rozmawiamy tylko i wyłącznie przez czat. Byle nie czat GPT. No, podobno. Ale wie pan co, a ja ostatnio wpisałem w czat GPT, żeby napisał piękny, miłosny list i tam podałem wszystkie jakieś... I napisał? Napisał. Pięknie było? O, pięknie. Ja sam byłem wzruszony. Łezkę uroniłem. Czekam na moment, kiedy faktycznie już ten czat zyska taką samoświadomość i stanie się tym takim cyfrowym naszym bratem, bliźniakiem. To będzie można go na różne obszary i fronty wysyłać. Wysyłaj na różne zadania. Proszę państwa, no skoro pan Marek tutaj zaczepił temat... piękności, bo on jest jakoś nieodzownym elementem tego, że mówimy o miłości, że ta piękność się pojawia, jakieś zauroczenie, jakiś czar musi być. No to my sprawdziliśmy, co jeden z portali społecznościowych wziął pod lupę. Otóż przeanalizował wpisy swoich użytkowników i na tej podstawie przedstawił ranking najpiękniejszych ludzi świata. A słyszałem o tym, bo w tym badaniu uwzględniono między innymi różnorodne słowa odnoszące się do atrakcyjności ludzi, które pojawiały się w postach dotyczących danych krajów. Na tej podstawie pierwsze miejsce... Nie, ja tego nie przeczytam chyba. No dobra. Na tej podstawie pierwsze miejsce przyznano Hindusom, na drugim miejscu pojawili się Amerykanie, a na trzecim Szwedzi. Nie, żebym ja miał cokolwiek do Hindusów, tylko serio? Naprawdę? No, podzielono faktycznie tę urodę, czy te nacje najbardziej urodziwe na płeć również. No i tutaj mamy zestawienie męskie, natomiast to zestawienie kobiece jest zdecydowanie lepsze dla naszego kraju, ponieważ znacznie lepiej wypadły tutaj Polki, które uplasowały się na czwartym miejscu zestawienia. Panowie zajmują 11. lokatę. Nie, no proszę pana, to my musimy jakoś tutaj zaprotestować, no, jakoś zaapelować. Możemy, powinniśmy po prostu więcej pisać. Dobra, powiedzmy tak. Najpiękniejsi według badań portalu są Brytyjczycy, na drugim miejscu Hindusi, a na trzecim Włosi. Tak przedstawia się to zestawienie. A jeśli chodzi o panie... Jeśli chodzi o panie, to mamy tutaj i Japonki, i Włoszki, i Brazylijki, i Ukrainki, i Francuzki, i Izraelki, i Amerykanki. Między innymi pojawiają się najczęściej w zestawieniach i w różnych postach. Może ludziom Japonki pomyliło się z wakacjami albo z czymś, bo to jest wygodne i może chodziło o to, że komuś przyszło do głowy takie rozwiązanie. Jeżeli mowa o rankingach, to oczywiście jest ten najlepszy utwór z najlepszych, czyli Tina Turner The Best, na krótko przed 7, a o 7 serwis Trójki.